Hola, molt bon dia. Aquest dijous, vigília de Reis. Sens dubte, doncs, sembla que el vent serà el gran protagonista a les comarques de Lleida, també al Pirineu. Un vent de mestral que bufarà amb energia a partir de mig matí i especialment del migdia cap al Pla i l'Altiplà Central. També bufarà amb molta força el vent del nord cap al Pirineu, cap al cim, sobretot. Un vent que podrà superar, tal com ens adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, i amb escreix als 90 km per hora. De fet, serà molt probable avui a la tarda cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Per tant, compte, perquè moltes cavalcades doncs, sembla que vindran acompanyades d'això, doncs, de força vent. També d'un dia en conjunt tranquil aquest matí pel que fa al cel, un matí assolellat. A partir del migdia arribaran núvols prims, preludi d'un canvi de temps que ens creuarà aquesta propera nit matinada en forma d'algunes nevades cap al nord d'Andorra, cap al nord de la Cerdanya, cap als Pallars, 2.000 metres la cota inicial, 1.800 demà al matí, i Reis serà un dia assolellat, però encara molt ventós.